влязохме в казино. Взехме парата. Опа! Избрахме играта. И си спънахме мечтата. Опа! Хайде всички да играем. С чоджи бед късмета е безкраен. Ходим казината. Πρώτα απ' όλα να δούμε τη συνολική εικόνα. Η Ελλάδα είναι η πιο δυστυχισμένη χώρα του κόσμου. Ζαπόξουμε! Υγράτα! Υγράτα! Λευκό, μακ, γολιάμα, τσέμ, τσερβέλα, στρακ, τακ, τακ, τακ. Πρώτα απ' όλα να δούμε τη συνολική εικόνα. Η Ελλάδα είναι η πιο δυστυχισμένη χώρα του κόσμου. Σε ευχαριστώ, Παναγία μου. Όχι, υπάρχουν και άλλες δυστυχισμένες χώρες. Εδώ είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, που μας περιγράφει πώς ακριβώς είναι η χώρα, η πιο δυστυχισμένη χώρα του κόσμου. Με τον κύριο οικονόμου, σύμφωνα με τον κύριο οικονόμου, μας το είχε πει πριν μερικά χρόνια, είμαστε ηγέτες στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και ευτυχισμένοι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Οικονομικά πάνε όλα πάρα πολύ καλά, αλλά είμαστε μια δυστυχισμένη χώρα, το περιέγραψε μόλις ο κύριος Χατζηδάκης. Είναι ο ένας αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα αποδείξουμε ότι δεν ισχύει αυτό που είπε ο ένας αντιπρόεδρος, γιατί έρχεται ο άλλος αντιπρόεδρος, που είναι και υπουργός εργασίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και μας περιγράφει μια άλλη εικόνα της δυστυχισμένης χώρας. Σας έχει όμως περάσει από το μυαλό ότι σε μια συγκυρία που θες ένα πεντάρικο για να πεις καλημέρα μπαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ, ενδεχομένως ο εργάτης που λέτε να σκέφτεται ότι δεν τον παίρνει να πει και καμιά κουβέντα παραπάνω? Μα ακριβώς επειδή το έργο στο σούπερ μάρκετ είναι τόσο ακριβό που πράγματι είναι δυστυχώς εφαζόμενο σε εποχή τεραστίου πληθωρισμού, γι' αυτό λέω παθούμε να βρούμε τρόπους να αυξήσουμε τα εισοδήματα των εργαζόμενων. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι, αρκεί να το θέλουν την εργασία την Κυριακή. Αν θέλει και από την Κυριακή δεν τον προλαβαίνει κανένας, αλλά με 115 παραπάνω ημερομίσθιο σκοτωμός θα γίνει. Πιο πολύ προβλέπω φασαρία πώς θα πάει παρά ποιος δεν θα πάει, να ξέρετε. Σκοτωμός θα γίνει. Σκοτωμός θα γίνει. Πιο πολύ προβλέπω φασαρία πώς θα πάει παρά ποιος δεν θα πάει, να ξέρετε. Όπα, τέτοια. Ένας. Εδώ εργαζόμενοι που σκοτώνονται για να πάνε να δουλέψουν πρώτη την Κυριακή. Γιατί θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι Κυριακή? Γιατί ήρθε ένα νομοσχέδιο που διευκολύνει, σε εισαγωγικά η λέξη, εργαζόμενους να σκοτώνονται και να δουλεύουν Κυριακή? Επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά. Επειδή θα πληρωθούμε μεθαύριο και για ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών σε 15 μέρες έχει τελειώσει ο μισθός. Αυτό είναι η βάση. Αντί να ασχοληθούμε με αυτό, ασχολιόμαστε με κάτι μικροδιευκολύνσεις, με κάτι μικροπαροχές που δίνονται, περνάνε με τροπολογίες, με νομοσχέδια και υποτίθεται διευκολύνουν τη ζωή των εργαζομένων και θα γίνεται και σκοτωμός για να δουλέψουν οι Κυριακοί. Το λέει ως κάτι πολύ καλό. Δεν θα ζει κανείς ανθρώπινα, δεν θα βλέπει κανείς οικογένεια, τίποτα, δεν θα έχει ελεύθερο χρόνο και θα γίνεται και σκοτωμός από τους εργαζόμενους για να καταφέρουν τις πρώτες 15 μέρες να τις κάνουν 18 μέρες που θα φτάνει ο μισθός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τα λέει αυτά. Σκοτωμός λοιπόν των εργαζομένων αναμένεται σύμφωνα με τη δική του λογική και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό, που θα γίνει ένας σκοτωμός και θα έχουμε θελοντική, με καυγά βέβαια, με σκοτωμό προσφορά των εργαζομένων. Χτες μας είπε και θα το ξανακούσουμε και σήμερα, γιατί είναι ωραίο έτσι, πακετάρισμα όλο αυτό, ότι με το νομοσχέδιο το νέο που ήρθε αυξάνονται τα εισοδήματα των εργαζομένων. Το νομοσχέδιο είναι εξαιρετικά καλό. Μπράβο τους! Είναι εξαιρετικά καλό. Ναι. Και εξαιρετικά φιλεργατικό. Ο λόγος που δεν απήλυσε για σε... τα αριστερά. Μα ασφαλώς το νομοσχέδιο αυτό αυξάνει το εισόδημα των εργαζομένων. Έλα να κάνουν τα κάρβουνα! Μα ασφαλώς το νομοσχέδιο αυτό αυξάνει το εισόδημα των εργαζομένων. Οπ, οπ, μανουσάκια, μανουσάκια. Χάιντε σιτσκίτε, να τη γράεμ, να τη γράεμ, να σκασμέτα, έμπες γράεμ. Μα ασφαλώς το νομοσχέδιο αυτό αυξάνει το εισόδημα των εργαζομένων. Να τα βάλουμε όμως σε μία τάξη, γιατί ναι, καταλαβαίνουμε όλη τη χαρά, είμαστε όλοι χαρούμενοι. Εξαιτίας αυτών των αναγγελιών θα γίνεται σκοτωμός στις Κυριακές. Το νομοσχέδιο και με άλλες διατάξεις αυξάνει τα εισοδήματα των εργαζομένων. Όμως επειδή είμαστε σε μια φάση πληθωρισμού, το καταλαβαίνουμε όλοι, το βλέπουμε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Άλλες οι τιμές σήμερα, Άλλες σήμερα το απόγευμα, άλλες σήμερα το βράδυ και άλλες αύριο το πρωί. Αλλάζουν και εντός 24ωρου. Επειδή λοιπόν είμαστε σε μια τέτοια φάση και επειδή ο καπιταλισμός λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο που δεν τα πολύ θέλει αυτά και η λύση που βρίσκει πάντα ο καπιταλισμός, θα τα ακούσουμε τώρα και από τον αρμόδιο, η λύση που βρίσκει ο καπιταλισμός είναι να πιέζει τους κάτω, γιατί έτσι μπορεί να υπάρξει ως καπιταλισμός. Μήπως όλο αυτό που γίνεται και οι παροχές που δίνει η κυβέρνηση και ο σκοτωμός που θα συμβεί, ίσως δεν είναι ότι καλύτερο. Τα οριζόντια μέτρα, όπως αυτό περίπου περιγράψατε κύριε Παυλόπουλε εσείς με τη μείωση των φόρων που υπονοήσατε, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του πληθωρισμού. Διότι τα οριζόντια μέτρα τι επίπτωση έχουν στην οικονομία, αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, ενώ πώς λειτουργεί η καπιταλιστική οικονομία, για να μιλήσω λίγο, να προβοκάω το φίλο μου τον κύριο Βίτσα, όταν έχεις μεγάλο πληθωρισμό, μειώνεις το εισόδημα για να σταματήσει η συζήτηση και να ξαναπέσουν οι τιμές. Έτσι δουλεύει η οικονομία. Αν την ώρα που ανεβαίνει ο πληθωρισμός, εσύ αυξήσεις το εισόδημα, όχι δεν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, διπλασιάζεται. Γίνεται σε Βενεζουέλα δηλαδή. Μήπως γίνουμε Βενεζουέλα, γιατί επειδή τώρα έχουμε πληθωρισμό και επειδή μας δίνει παροχές και θα γίνεται και σκοτωμός, μήπως γίνουμε Βενεζουέλα, μήπως ανέβει ο πληθωρισμός αντί να πέσει ο πληθωρισμός, γιατί σύμφωνα με τις οδηγίες, το manual του καπιταλισμού, πρέπει όταν έχουμε πληθωρισμό να μειώνει τις τιμές για να μην έχει ο άλλος να φάει και να μειώνεται η ζήτηση. Ένα διέξοδο βλέπω στην οικονομική πολιτική, μάλλον στο κεφάλι του συγκεκριμένου υπουργού, που είναι και ο αρμόδιος για τέτοια θέματα. Αδιέξοδο, ζήσαμε και το πρωί, είχα ξυπνήσει και πρωί από τους κεραυνούς και βλέπω, είδα στην αρχή Αντένα που βγαίνει ο περιφερειάρχης μας, δεν θα είναι υποψήφιος εκ νέου δυστυχώς, ο κύριος Πατούλης, και λέει για τα σχολεία. Σήμερα θεωρούμε ότι τα σχολεία θα πρέπει να μένουν κλειστά. Μάλιστα. Προσέξτε, είναι δική σας απόφαση αυτή. Αυτή είναι του περιφερειάρχη απόφαση. Όταν ο περιφερειάρχης λέει εκτιμούμε ότι τα σχολεία θα πρέπει να μείνουν κλειστά, δεν είναι. Δεν το λέει ένα τυχαίο πρόσωπο, το λέτε εσείς κύριε περιφερειάρχα. Να κοιτάξτε, η πρόληψη ποτέ δεν έβλεψε κανέναν και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είναι κάτι που θα τελειώσει μέσα σε μία ώρα, είναι κάτι το οποίο μάλλον θα συνεχιστεί. Η πρόθεση είναι μέσα σε 7 η ώρα να βγει το σχετικό έγγραφο. Άρα αυτό που γράφουμε εμείς, κλειστά τα σχολεία της Αττικής λόγω κακοκαιρίας, είναι σωστό να το γράφουμε έτσι? Είναι σωστό? Ναι. Και σε 10 λεπτά θα έχουμε και την επίσημη ενημέρωση μας. Άρα λοιπόν κλειστά θα είναι. Και θα βγει σχετική ανακοίνωση σε 10 λεπτά. Πολύ οργανωμένος, πολύ τεκμηριωμένος ο περιφερειάρχης μας, επικαλέστηκε την ενημέρωση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία. 7 παρα 10 έγινε αυτό, φτιάχνω ένα καφέ, αλλάζω κανάλι και πέφτω στο Sky. Είναι ο κύριος Πατούλης, τηλεφωνική μας γραμμή, ο περιφερειάρχης. Καλημέρα κύριε περιφερειάρχα. Καλή σας μέρα κύριε Πατούλη. Καλημέρα. Κρίθηκε λοιπόν ότι πρέπει να κλείσουν τα σχολεία? Όχι, κοιτάξτε, φαίνεται ότι θα υπάρξει εξασθένιση του φαινομένου, διότι υπήρχαν και άλλα στοιχεία χθες το βράδυ και γι' αυτό υπήρχε το 112. Άρα υπό αυτήν την έννοια τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά. Ανοιχτά τα σχολεία. Τα κλείσε και τα άνοιξε μέσα στο δεκάλεπτο. Όταν μιλάμε για σοβαρότητα, είναι σοβαρός ο περιφερειάρχης. Να θυμίσουμε ότι βγήκε με την ψήφο των συμπολιτών μας, 37% είχε πάρει την πρώτη Κυριακή, μπράβο σε αυτό το 37%, και είχε πάρει 65% τη δεύτερη Κυριακή. Δεν περιμέναμε το σημερινό, τα άνοιξε και τα άγγιξε μέσα σε ένα δεκάλεπτο και επικαλέστηκε και στις δύο περιπτώσεις την πληροφόρηση που υπήρχε από χτες το βράδυ και στα δύο. Δεν είπε ήρθε κάτι νεότερο, γιατί και τώρα εδώ που τελικά αποφάσισε να είναι ανοιχτά τα σχολεία, λέει από χτες το βράδυ η ενημέρωση που έχουμε, και πριν που τα άκλεισε, από χτες το βράδυ η ενημέρωση που έχουμε. Προφανώς κοιμήθηκε χωρίς καμία ενημέρωση, δεν έδωσε σημασία στην ενημέρωση. Τέλος πάντων, τα άνοιξε, τα άκλεισε, έκανε ό,τι ήθελε. Λογικό, είναι, ανήκει στους αρίστους, ακόμη και αν τον έχουν πετάξει έξω σε αυτή τη φάση. Το έχουμε συνηθίσει σε όλες τις βαθμίδες της διοικήσεως όλο αυτό. Χτες ήρθαν 212. Στους πολίτες της Αθήνας. Το ένα από λάθος. Πάτησε εκεί ένας υπάλληλος το κουμπί, έφυγε σε όλη την Αθήνα και μετά που ήρθε ξανά δεν έδωσε κανείς σημασία, γιατί μάλλον λάθος. Και βγαίνανε μετά και λέγανε έγινε ένα λάθος στην πρώτη αποστολή του 112, δεν κινδυνεύει η Αττική, αλλά μετά ήρθε άλλο του 112 τελικά. Ωραία όλα αυτά. Λογικά. Λογικά και εξηγούνται απολύτως αν μελετήσει στοιχειωδώς κάποιος ποιοι διοικούν. Να έρθουμε και στα της Αθήνας, γιατί. Ήταν ο Περιφερειάρχης, έχουμε και δήμαρχο, τον Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος έχει πάρει πολύ σοβαρά το ρόλο του. Πουθενά δεν περιμένουμε από κανέναν κάτι. Όταν βλέπουμε μια τρύπα, πάμε να την κλείσουμε μόνοι μας. Το παίρνουμε πάνω μας. Όταν βλέπουμε μια τρύπα, πάμε να την κλείσουμε μόνοι μας. Καταπληκτικό. Κασελάκης είναι αυτός, ο οποίος διευθύνει εκεί μια συνεδρία στον οργάνο του ΣΥΡΙΖΑ και τους λέει: ήρεμα, χαμόγελα. Αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Ο Μπακογιάννης, όταν δει τρύπα, πάει και την κλείνει, σύμφωνα με δήλωσή του. Γι' αυτό ήταν στεγνή χτες η Αθήνα, δεν ξαναπλημμύρισε η Βασιλής Σοφίας. Το βουλεβάρτο στην Πανεπιστημίου, δεν ξέρω αυτό, το όμορφο έργο που έχει αλλάξει την όψη της Πανεπιστημίου, την έχει κάνει τόσο όμορφη, τόσο λειτουργικά, ωραία πεζοδρόμιο, κάτι θυμάρια φυτεμένα, κάτι θάμνους και κάτι, με κάτι κλίσεις ανάποδες, περπατάς. Τέλος πάντων, για αυτό το έργο έχουμε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά και ταλαιπωρούμαστε 4 χρόνια, δεν ξέρω αν θα έχει τελειώσει και μέχρι τις εκλογές. Θα ξαναβγεί ο Δήμαρχος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αυτός είναι πρώτος. Τους Αθηναίους δεν τους απασχολούν αυτά τα θέματα, μάλλον έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Δεν θα μπούμε σε αυτά τα μυαλά. Έχουμε κουραστεί να μπαίνουμε σε μυαλά και να βλέπουμε και να ακούμε κουλαμάρες στο τελευταίο χρονικό διάστημα με το λαό που αποφασίζει διάφορα. Μια που το έφερε η κουβέντα. Νέα εκπρόσωπος τύπου στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυρία Δώρα Αυγέρη. Όλα πάντως, να ξέρετε, θα γίνουν συλλογικά και άκρως δημοκρατικά. Να παραφράσω λίγο αυτό το πολύ γνωστό αριστερό απόθεμα. Θα τους ταράξει στη συλλογικότητα. Θα τους ταράξει στη συλλογικότητα. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Όλα πάντως, να ξέρετε, θα γίνουν συλλογικά και άκρως δημοκρατικά. Έτσι ακριβώς ξεκίνησε. Χτες πέταξε έξω τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Έρμοντο Θεοχαρόπουλο, πέταξε έξω και τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου, έβαλε στο μια θέση τον ξάδερφο Τσίπρα, στην άλλη θέση τη Δώρα Βιέρη που ακούσαμε εδώ, άκρως δημοκρατικά. Τους τάραξε στη συλλογικότητα, όπως λέει εδώ η κυρία Βιέρη. Με το καλημέρα έκανε 2 κινήσεις, τα όργανα τους είχαν διορίσει αυτούς. Εδώ ήρθε ο ένας ο πρόεδρος, 2 μέρες πρόεδρος, φρέσκος, και τους πέταξε έξω, αν και ήταν καλά παιδιά, όπως έλεγε και ο μπαμπάς Κασελάκης, και ο οποίος εγώ αυτόν πιστεύω πια, γιατί συνολική είναι η διοίκηση. Ψηφίσαμε Στέφανο, όλη η οικογένεια από πάνω. Πήγε, είδε την Κουμουνδούρου και είπε ότι είναι καλά τα παιδιά. Κοίταξε, έχουμε ορισμένα θέματα τακτικής. Πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Έτσι, γιατί έχουμε και εμείς τα εσωτερικά μας. Και νομίζω ότι τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο πράγμα τώρα. Άστενα. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Πρέπει να τα χτυπήσουν όλα, να πάρουν μια πορεία, αγάπη, ομόνοια. Έτσι το βλέπω εγώ. Θεωρείτε ότι είναι δύσκολο αυτό? Όχι, όχι, γιατί τα παιδιά καλά τα είδαμε. Μισογείτε. Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός? Όλοι φοπλιστές είμαστε. Εδώ Ελληνοφρένεια. Προς τι το μίσος, καλά τα λέει ο πρόεδρος που δημιούργησε το μίσος και τον αλληλοσπαραγμό, Αλέξη Τσίπρας, κάθε το απολαμβάνει. Σε κανένα χρόνο, 2, βιάζομαι εγώ να τον ξαναέχουμε και θα τον ξαναέχουμε ηγέτη που θα ενώσει τα κομμάτια της δημοκρατικής παρατάξεως και θα έρθει ξανά ως σωτήρας να σώσει ξανά τον τόπο πλήρης, συγκροτημένος, οργανωμένος, μεθοδικός, όπως ξέρουμε όλοι τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Κασελάκης κάνει μια μικρή θητεία. Θα δούμε πώς θα λήξει όλη αυτή η θητεία. Προς το παρόν όλη η οικογένεια διοικεί και ακούσαμε εδώ τον πατέρα να λέει ότι εμείς πήγαμε και τα είδαμε και είναι καλά τα παιδιά και πρέπει να λύσουμε τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, τα εσωτερικά. Στα όργανα πλέον τα καινούργια θα είναι όλη η οικογένεια. Αυτό είναι το σωστό, γιατί πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αυτό είναι μια κλασική αξία. Αυτή την αξία φαντάζομαι η κυρία που θα ακούσουμε τώρα, που την έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και μας εισάγει στην επόμενη έτσι ενότητα, που είναι ενότητα μνήμης, αυτή την αξία της πατρίδος, της θρησκείας και της οικογένειας την ενστερνίζεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι. Είναι κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Μονακό. 28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. J'éteins ma cigarette. Il fait encore plus chaud. Προκαιρού δήλωσα ότι θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό. Και το εννοώ. Και σε υποδομές, αλλά και σε νοοτροπία. Και σήμερα ένα Μονακό Βόλος που ξανά άρχισε εκεί νερά, πάλι πλημμύρισαν. Μονακό είναι ο Μπέος εδώ και είναι η κυρία αυτή η ακροάτρια, γιατί πολλά χρόνια πριν, σαν σήμερα, μιλούσαμε για το ΕΑΜ. Γιατί 27 Σεπτέμβρη του 1941 ιδρύθηκε το ΕΑΜ σε αυτό το τόπο. Οπότε τα άκουσε αυτά η κυρία και πήρε τότε στον Αποστόλη, νομίζω στο Sky, ήμασταν στο Real, δεν θυμάμαι, και είπε ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, είχε αφήσει αυτή την ατάκα. Και να είναι καλά η κυρία, μπράβο της. Και έχει και δίκιο. Θα είχαμε γίνει Μονακό. Μονακό έγινε μόνο Βόλος. Και ξανά έγινε σήμερα πάλι ο Βόλος και με Μπέο ειδικά. Αν κάτι λες, κοιτώντας το Βόλο πλημμυρισμένο ημί, λες είναι ένα Μονακό. Το καζίνο του λείπει εκεί μπροστά και οι Φεράρι που τους έχουν για να φωτογραφίζεται ο κόσμος στο κανονικό Μονακό. Α, λείπει και ο πρίγκιπας, ο βασιλιάς. Ο Αλβέρτος, ποιος είναι τώρα, έχουν πεθάνει οι Ρενέ και αυτοί οι Ρενιέ, πώς λεγόταν. Φύγαν, είναι ο Μπέος. Στη θέση πρίγκιπος, ο Μπέος άνετα, νομίζω, επάξια μπορεί να την διεκδικήσει. Και θα μείνουμε λίγο στο ΕΑΜ, γιατί είναι η χειρότερη στιγμή της ιστορίας, όπως μας είχε πει στη Βουλή πριν ούτε χρόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν θέλετε να πείσετε ότι δεν επενδύεται συνειδητά στους διχασμούς του παρελθόντος, διαλέξτε τουλάχιστον, κύριε Τσίπρα, άλλη μουσική εισαγωγή στις ομιλίες σας από τον ύμνο του ΕΑΜ. Όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους από τις ιστορικές αναφορές που το κάθε κόμμα επιδιώκει να αναδείξει. Εμείς, ας πούμε, αναδεικνύουμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Εσείς επιμένετε να μας θυμίζετε τις χειρότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η προειδοποίηση, η απεύθυνση, η παρατήρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί σε μια εκδήλωση είχαν βάλει μουσική από τον ύμνο του ΕΑΜ. Ευτυχώς τώρα δεν θα παίζουν από εδώ και πέρα με κασελάκι και όλα αυτά, τελειώσαμε. Και είχε κάνει αυτό τον παραλυσμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο ΕΑΜ στην αρχή της πρότασής του. Στο τέλος είπε: μην μας υπενθυμίζετε μια από τις χειρότερες στιγμές. Η ίδρυση του ΕΑΜ, αντιστασιακή οργάνωση κατά του ναζί κατακτητή. Που έκανε αυτά που ξέρουμε όλοι, στοιχειοδός να ξέρει ιστορία κανείς, έκανε αυτά που έκανε στον ελληνικό λαό και στον τόπο συνολικά και στην ανθρωπότητα γενικότερα. Θα ακούσουμε τον Λευτέρη Αποστόλου. Ήταν ο επικεφαλής, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, γιατί θα μας πει ποιοι υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, σαν σήμερα σε ένα σπίτι κάπου στα Εξάρχεια. Σε ένα μικρό σπιτάκι στο τέλος της οδού Ιπποκράτους, υπογράφτηκε η ιδρυτική πράξη του ΕΑΜ και το πρώτο του μανιφέστο στο ελληνικό έθνος. 7 ήταν τα πρόσωπα που ήταν παρόντα. Κάποιος από τους 7 ένιωσε την ανάγκη να πει πριν την υπογραφή λίγα λόγια. Συναγωνιστές, είπε, είμαστε 7, δηλαδή οι διπλοί από τους ιδρυτές της Φιλικής. Γιατί μαζοχτήκαμε, όλοι το ξέρουμε. Μαζοχτήκαμε για να δώσουμε ξανά με τον αγώνα μας τη λευτεριά στο ξανασκλαβωμένο έθνος μας. Και θα την δώσουμε αν ο καθένας μας εκτελέσει ως το τέλος το καθήκον του. Συναγωνιστές, σας καλώ να υπογράψετε το ιδρυτικό που έχετε μπροστά σας. Πριν μήνες, πριν την 27η Σεπτέμβρη του 1941, είχε ολοκληρωθεί η τριπλή κατοχή της χώρας. Βούλγαροι πάνω, Ιταλοί σε διάφορα σημεία και Γερμανοί στο μεγαλύτερο μέρος. Και κάπου εκεί το ΚΚΕ τότε υψώνει τη σημαία της αντίστασης. Ο Λευτέρης Αποστόλου, τη φωνή του οποίου ακούσαμε, ήταν εκπρόσωπος του ΚΚΕ σε αυτό το σπίτι εκείνη την ημέρα που υπεγράφει η ιδρυτική διακήρυξη του ΕΑΜ. Περιλάμβανε αυτή η διακήρυξη ακόμα από τον Σταύρο Κανελόπουλο, εκπρόσωπος της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας. Η σκοπή του ιδιωτικού ΤΕΑΜ ήταν πρώτον η απαλλαγή του τόπου, η απελευθέρωση από τον ξένο κατακτήτη. Δεύτερο, η προσπάθεια να διατηρήσουμε τον λαό να μην αφανιστεί από την πείνα. Με τα απελευθερωτικά προβλέπαμε στο καταστατικό την σχηματισμό μιας προσωρινής κυβέρνησης που θα οδηγούσε το λαό σε εθνικές εκλογές για να καθορίσει το πολίτευμά του και το κοινωνικό του σύστημα γενικά να καθορίσει την τύχη του. Και τι έγινε τότε? Γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Και στην αρχή σώθηκε ο λαός από την πείνα, το λέει και το τραγούδι, το ξέρουν όσοι θυμούνται, υπάρχουν και στο ακροατήριο κάποιοι που τα θυμούνται, αλλά και όσοι έχουν διαβάσει τα βασικά της ιστορίας. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα στην ελληνική επαρχία. Σε κάποιους μήνες μετά το Φλεβάρι φτιάχτηκε και ο ΕΛΑΣ, το ένοπλο τμήμα του ΕΑΜ, και όλοι μαζί κάνανε αυτά που δεν χωράνε στους ρεαλισμούς. Γιατί ακούμε συνεχώς ότι η πολιτική είναι το εφικτό, ότι για λόγους ρεαλισμού δεν μπορούσαμε να κάνουμε σε κάθε φάση της ιστορίας, τις δεκαετίες που κύλησαν και πολύ πρόσφατα μάλιστα, εκβιάστηκαν κάποιοι άλλοι πολιτικοί μας που τους είχαμε στείλει για διαπραγμάτευση, στο πλαίσιο του ρεαλισμού, των οίκων αξιολόγησης, γίνεται αυτό και αυτό και δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από όλα αυτά. Λοιπόν, τότε δεν λογάριασαν τίποτα από όλα αυτά. Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν για πρώτη και μοναδική φορά. Στην ιστορία αυτού του τόπου και μοναδική φορά στην ιστορία, ακούμε τι ακριβώς έγινε και πώς ο άνθρωπος ένιωσε πραγματικός άνθρωπος από μια διήγηση της Ελένης Κύβελου Κουμουλάκου. Λοιπόν, σε αυτό το άγωνο από πρώτη ματιά έδαφος γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το Αντάρτικο. Εδώ έφτιαξε την ελεύθερη Ελλάδα και εδώ δοκιμάστηκαν στην πράξη οι θεσμοί της λαϊκής εξουσίας, η λαϊκή αυτοδιοίκηση και η λαϊκή δικαιοσύνη. Οι αγρότησες στις αρχές. Φιλοξενούν κάποιο παράνομο, τροφοδοτούν κρυφά τις πρώτες ανταρτοομάδες, πλένουν τα αντάρτικα ρούχα, μαγειρεύουν, ζυμώνουν, οργανώνονται, παίρνουν μέρος στις λαϊκές συνελεύσεις του χωριού που αποφασίζουν για όλα από τα πιο μικρά τα καθημερινά προβλήματα μέχρι τα σοβαρότερα, λένε τη γνώμη τους, παίρνουν μέρος στην εκτέλεση των αποφάσεων, αναλαμβάνουν ευθύνες, γίνονται εφεδρολασίτισες, ελασίτισες, λαϊκές δικαστίνες, παίζουν και στο θέατρο του χωριού, παίρνουν μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις, τις πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές. Έτσι, το χτεσινό ζώο γίνεται, κατά πως λέμε σήμερα, υποκείμενο της ιστορίας. Ο χτεσινός παρίας γίνεται πολίτης με δικαιώματα. Αυτό ακριβώς που λέει η κυρία, ο χτεσινός παρίας γίνεται πολίτης με δικαιώματα. Αυτό θα πει λαϊκή κυριαρχία. Αυτό θα πει ατομική χειραφέτηση και κοινωνική απελευθέρωση, γιατί η συγκεκριμένη λέξη ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Αυτό θα πει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα. Πολίτης αγρότης, την ακούσαμε πώς το περιγράφει. Πολίτης δικαστής. Πολίτης ηθοποιός, ναι, στο λαϊκό θέατρο. Πολίτης δημοσιογράφος, βγαίναν και πολλά έντυπα τότε στο βουνό. Πολίτης πολεμιστής, με το όπλο στο χέρι. Πολίτης ενεργός, άνθρωπος ενεργός. Άνθρωπος με αξία και άνθρωπος με αξίες. Όταν έχεις αξίες, γίνεσαι και άνθρωπος με αξία. Όχι, το υπάρχον κοινωνικό εδώ σύστημα, μετά το ΕΑΜ, δεν θέλει τον πολίτη ενεργό. Δεν τον θέλει χειραφετημένο και δεν τον θέλει απελευθερωμένο. Τον φοβάται αυτόν τον πολίτη. Γι' αυτό κάνει ό,τι μπορεί, τα βλέπουμε, τα ζούμε, να τον αποχαυνώσει. Στα βουνά του ΕΑΜ, όμως, εκείνο το σύστημα τον ήθελε ενεργό και συμμέτοχο πολίτη. Πολίτη που τολμά. Τούτο τον θέλει δειλό, άτολμο και φοβισμένο. Εκείνο τότε ήταν αριστερά, επειδή η λέξη έχει ταλαιπωρηθεί και κυρίως τις τελευταίες μέρες. Για τα δεδομένα της εποχής, τότε. Όσα έγιναν, ναι, ήταν αριστερά. Με όραμα, με προτάσεις, με έργο, με θεσμούς πραγματικούς, με ένα κράτος λαϊκό, με προτεραιότητες στις ανάγκες του λαού, όχι των λίγων. Τους λίγους τους κυνήγησε. Έσπασε τα μαγαζιά τους, πήρε αλεύρι, πήρε λάδι και το μοίρασε στον κόσμο. Μπούκαρε στις μεγάλες αποθήκες και έπαιρνε τρόφιμα με τα όπλα, το ΕΑΜ, μαζί με τον κόσμο. Ο κόσμος ήταν το ΕΑΜ, ο κόσμος ήταν τα όπλα. Με φύλακα τον οπλισμένο λαό, τον οργανωμένο όμως τότε λαό. Μόνο έτσι, μόνο τότε μπορεί να είναι ελεύθερος ο λαός. ιδιοκτήτης του τόπου που πατά, του χώματος που πατά, ιδιοκτήτης του εαυτού του. Μόνο έτσι μπορεί να ζει περήφανος και με ψηλά το κεφάλι, όχι όταν κερδίζει την Eurovision. Αυτό είναι συμμετοχή, να δημιουργείς εσύ στο κάθε απομονωμένο χωριό θεσμούς, στην κάθε γειτονιά της Αθήνας, σε κάθε κατηλημένο εργοστάσιο να ρυθμίζεις τη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αφορά ό,τι γίνεται. Να το δημιουργείς και να το προστατεύεις, γιατί το σχολείο, το θέατρο, το νοσοκομείο, το πνευματικό κέντρο ανήκει σε σένα. Δεν είναι μολ, δεν είναι ιδιωτική παραλία, δεν είναι πανάκριβος ιδιωτικός δρόμος να μην σε αφορά. Αυτό είναι πραγματική δημοκρατία, επειδή γίνεται επίσης μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Όχι εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια, όχι στημένοι καυγάδες, όχι ίδια, ολόιδια κόμματα με τάχα διαφορές, όχι Ευρώπη που δίνει διρεκτίβες. Όχι χαρτογιακάδες των οίκων αξιολόγησης, όχι να περιμένεις με το τηλεκοντρόλ στο χέρι για τη διαπραγμάτευση των 17 ωρών, όχι ξεροκόμματα για αυξήσεις, όχι επιδόματα εξαθλίωσης, όχι δουλειά την Κυριακή, όχι απλήρωτες υπερορίες, όχι αντικλεπτικά στα λάδια και στις βρεφικές τροφές στα σούπερ μάρκετ, όχι άσταγη στα παγκάκια, όχι με εθελοντική φορολογία εφοπλιστών, όχι με υποψήφιους εφοπλιστών, όχι φροντιστήρια για τα παιδιά, αλλά ουσιαστική παιδεία, ίδια για όλους. Όχι ράτζα στα νοσοκομεία, αλλά ουσιαστική υγεία για όλους. Όχι στημένη δικαιοσύνη, αλλά ουσιαστική αληθινή δικαιοσύνη για όλους. Όχι κοινωνία με ισχυρούς και ανίσχυρους. Το κατάφερε το ΕΑΜ τότε. Άλλες συνθήκες, προφανώς. Έτσι αναπνέει ένας λαός όταν έχει την εξουσία ο ίδιος, την πολιτική εξουσία και την οικονομική εξουσία. Η μία πρέπει να πηγαίνει με την άλλη. Μόνο η μία, η πολιτική, δεν καταφέρνει τίποτα απολύτως, γίνεται υπηρέτρια της οικονομικής. Όλα τα άλλα είναι αριστεροσυριζέικες αρλούμπες για ισότητες. Όλα τα άλλα είναι κοινικές εθνο-νεοδημοκρατικο-δεξιές μπούρδες για ευημερίες και αριστεροχαζομα-ρομαντικές. Θεωρίες. Δύο δρόμοι υπάρχουν. Ή θα πάρεις το φωτεινό δρόμο του ΕΑΜ ή θα πάρεις το δρόμο που οδηγεί ντουγρού στα αδιέξοδα. Το τιμόνι το κρατάτε εσείς. Κώδικα οδικής κυκλοφορίας ξέρουμε όλοι. Εδώ Ελληνοφρένια 2.11.10.80.8.80. Πάρτε μέσα οι φανατικοί οπαδοί του Μονακό και οι υπόλοιποι και της Μονακό. Να πείτε ό,τι θέλετε. radio@parabolika.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα εδώ. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα βάλουμε διαφημίσεις. Πέσαμε έξω χρονικά. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και μετά θα έρθουμε με τους λαούς και τα υπόλοιπα. Εδώ Ελληνοφρένεια σήμερα 27 Σεπτεμβρίου του 2023 έχει πλημμυρίσει η Βόρεια Εύβοια. Βλέπω εικόνες από την Εδιψώ, από την Ιστιαία, από τη Λίμνη για άλλη μια φορά πάλι και στις προηγούμενες βροχές και παραπάνω βεβαίως σε διάφορες περιοχές Μαγνησίας. Θα κάνουμε απολογισμό τώρα που κάπως και εκεί ηρέμησε ο καιρός, αν μπορώ να καταλάβω βλέποντας το φωτισμό και τα όσα είναι στο background από τους συναδέλφους που είναι εκεί. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Το έχουμε αφημένο, όπως λέμε, από πριν. Έλα, Αποστολή. Έλα, ο ναυτικός είμαι. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι και εγώ εφοπλιστής μαζί με αυτόν που έχει το βαπόρι που δουλεύω. Μεγαλοπιαστήκαμε, βλέπω ξαφνικά. Γιατί είσαι εφοπλιστής, τι σου ανήκει, ούτε ένα σωσίβιο δεν σου ανήκει εκεί μέσα. Ρε, εσύ δεν είπε ο Καστελάκης ότι όλοι εφοπλιστές είμαστε. Όλοι εφοπλιστές είμαστε. Είμαστε εν δυνάμει. Στο τέλος της τριετίας θα φανεί τώρα αυτό. Ήθελα να πάω να πάρω το κομμάτι μου. Έλεγα να πάω να πάρω μερίδιο από την εταιρεία και δεν το ήξερα. Το μερτικό, ναι, έλα, πάρε ένα αρχή. Τώρα σου δώσω εγώ ένα, έλα. Κατάλαβες τώρα γιατί ήμουνα με την Αχτσιόγλου το εφάκι, έτσι. Γιατί? Γιατί το κόμμα έχει ιδιοκτήτες και δεν αφήνουν τίποτα να μπει ανάμεσά τους. Εδώ φάγανε τον Τζίπρα. Ναι, όχι. Αλλά ήσουν με αυτούς που φάγανε τον Τζίπρα. Όχι, δεν ήμουν με αυτούς. Α, ήσουν με άλλους, κάτι άλλο από το χωριό, δεν τους ξέρω. Εννοούσα ότι είμαι με αυτοί, γιατί το κόμμα τους ανήκει, γιατί δεν θα βρίσκα μάκρυ ποτέ με αυτούς. Αλλά δεν μ' άφησες να μιλήσω, εν πάση περιπτώσει. Τώρα που με αφήνει, σου το λέω, κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Άρα ήσουν με αυτούς που σαπίζουν το κόμμα σας. Αυτό είναι δική σου άποψη. Εσύ το περιγράφεις, Μωρή, εσύ το περιγράφεις. Λες ψήφισες αυτήν επειδή είναι ιδιοκτήτη. διευθύντης του κόμματος όλοι αυτοί, ναι, για να τα πας καλά μαζί τους και μην γίνει μπάχαλο και δεν βγάλει τάκρη. Αυτό δεν λες. Όχι, αγάπη μου, δεν κατάλαβες και πάλι καλά. Δεν παίρνεις εύκολα ένα κόμμα από τους ιδιοκτήτες. Ωραία, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, γιατί έχουμε ίσως άλλη άποψη. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Αυτοί εκεί που οι Αξιόγλου και η παρέα της, ο Τζανακόπουλος μου πες και όλοι οι παλιοί. Ναι, αλλά εσύ είσαι με αυτούς, λες. Θα την ψήφιζα αυτή. Βρε, ναι, αλλά λες ότι είσαι με αυτούς που λειτουργούν εκτιτικά στο κόμμα. Δεν κατάλαβες, δεν είπα ότι είμαι με αυτούς. Ήθελα να βγει αυτή για να πάρουν το κόμμα πάνω τους και να δούνε τι μαλακία κάνουν. Να ήταν όλη η ήττα δικιά τους, γιατί τώρα δεν είναι η ήττα δικιά τους. Ήταν η ήττα μόνο του Τσίπρα, κατάλαβες. Ναι. Η Φούλα έξω τον κολαράκο της. Συγγνώμη, σεξιστικό. Αλλά απέξω τον κόλλο της. Γιατί είναι σεξιστικό, μωρή, γιατί είναι σεξιστικό. Επειδή η έφηκτη είναι πανέφηκη, είπε σεξιστικό. Α, καλά, ναι, εκεί δεν βγάζει άκρη. Αν το έλεγε δηλαδή για τον Τζανακόπουλο ήταν σεξιστικό, όχι. Άρα ούτε τώρα είναι άισιχτηρ με τις μαλακίες όλη την ώρα. Να σου πω κάτι, εγώ αυτή τη απόψη είμαι. Ότι όπως μπορεί να λες μαλακίες για έναν άντρα, πώς να πει άνετα και για μια γυναίκα. Αυτή όμως αφού παρεξηγείται, τι να σε κάνω τώρα. Μα παρεξηγείς, εξή. Δεν πειράζει τώρα, άστε, το λιγότερο που την απασχολεί είναι τα σεξιστικά. Άστο. Μεγάλη κουφάλα, ε. Ποιος? Μεγάλη κουφάλα. Τώρα δεν μιλάγαμε. Κλαυτόν. Τώρα δεν μιλάγαμε. Τώρα δεν μιλάγαμε. Ναι, και τι έγινε, θα μου ξαμιλήσεις δηλαδή. Όχι σήμερα, δεν θα γίνει. Αύριο πάλι. Έλα, γεια. Και να πούμε στον κύριο Φίλη ότι αν έχει άντερα κανονικά, αφού το κόμμα αυτό έτσι όπως μεταλλάχθηκε και δεν του αρέσει, τα κουβαδάκια του και σε άλλη παραλία δεν πειράζει, δεν τον θέλουμε. Ο μεσιανισμός του Κασελάκη προκύπτει από τον αρχηγισμό του Τσίπρα. Αν δεν μας θέλει μία το λαό που ψήφισε Κασελάκη, δεν τον θέλουμε δέκα. Γιατί τον έχουμε βγάλει από το ΣΥΡΙΖΑ σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις τον κύριο Φίλη. Δεν έχει βγει. Κάτι ξέραμε και δεν βγήκε. Θέλω να σου κάνω μια παράκληση. Όταν βλέπεις ότι έχει κίνηση στο τηλεφωνικό σου κέντρο, να κάθεσαι λίγο παραπάνω. Ολόκληρο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε αυτό για τα εκλογικά κέντρα. Εσύ γιατί δεν μπορείς να το κάνεις λίγο παραπάνω. Δεν κάνανε παράταση μερικά κέντρα. Και εγώ τι σχέση έχω με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, θα κλείνει. Απλά να δίνεις και εσύ λίγο χρόνο στους νέους ψηφοφόρους, μήπως θέλει να σε πάρει κάποιο τηλέφωνο παραπάνω. Όχι. Αφού βλέπεις, έχει όχι. Οι νέοι θα μάθουν στο πλαίσιο που θέτουμε. 1 και 15 με 2 και 45. Όχι 45, μέχρι 1 και 56. Μα και 58 έχω πιάσει όμως. Και 58. Είδες να που παραπονιέσαι, εσύ χτύπια. Αλλιώς τι θα το κάνουμε να πούμε ξέφραγο, αμπέλι, πάτε σκυλιαλέστε, σε παρακαλώ, τι είμαστε εμείς, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κούλης τι λέει, όταν είπε ότι η οικονομία πάει τρένο. Ο τουρισμός πάει σφαίρα, για να το πω πολύ. Απλά θα πάμε λογικά από το ένα ρεκόρ στο άλλο, οι εξαγωγές πηγαίνουν τρένο. Εννοεί τρένο με τηλεδιοίκηση ή χωρίς τηλεδιοίκηση, για να ξέρουμε. Με τον γνωστό τρόπο που πάνε τα τρένα στην Ελλάδα. Ξεριζώθηκα όταν ήμουν και 4 χρονών. Ο Στέφανος ξεριζώθηκε. Ο Κούλης μετανάστης. Ρε μαλακά. Μήπως όντως αυτή είναι αριστερή και ο δεν τα εκτιμάτε αυτά τώρα. Εντάξει, και επειδή πρόκοψε και έγινε εφοπλιστής, είναι κακό πρότυπο. Δεν κατάλαβα τι θέλουμε να γίνουμε. Όλοι οικοδόμοι. Θέλουμε τον εφοπλιστή να μας κάνει όλους εφοπλιστές. Α, στο διάλογο αυτά είναι πρότυπα. Όλοι εφοπλιστές είμαστε. Αυτός έφυγε. Ο Μητσοτάκης έφυγε πολιτικός κρατούμενος. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Ο Κουτσούμπας τι έκανε στη ζωή του. Έκανε κάτι ο Κουτσούμπας. Άσε με, παιδί μου. Ούτε μια τράτα δεν έχουμε. Σε παρακαλώ. Η τράτα μας η κουκουέ. Σύμφωνα με τη λογική των δύο εδώ συνομιλητών, του Αποστόλη και του Ακροατή. Ένα μήνυμα μου στέλνει εδώ ένας Ακροατής και λέει μια ακόμα σε εισαγωγικά χειρότερη περίοδο, σύμφωνα με τη λογική Μητσοτάκη, του ΕΑΜ, ήταν όταν στις 29/9 του 44 και 28 Οκτώβρη του ίδιου χρόνου εκπρόσωποι του ΕΑΜ Ελλάς Κουκουέ του 44 πήγαν στο Μουσείο της Θάσου για να σώσουν τα μνημεία από τους κατακτητές Βουλγάρους που το είχαν καταλάβει από 8 Ιουνίου του 1941 και στον πολιτισμό πρώτη μου λέει και με στοιχεία γιατί ένας από τους 4 ΕΑΜΙΤΕΣ ήταν και η μητέρα μου ευστρατεία. Καλό κουράγιο κομνηνός. Ναι, γίνονταν και τέτοια που σε σχέση με το μέγεθος και το μεγαλείο όλης αυτής της ιστορίας είναι ψηλά γράμματα αλλά είναι τόσο ενδεικτικά για το τι ακριβώς συνέβαινε τότε. Εγώ δεν θα διαφωνήσω λίγο τώρα εδώ με τον Ακροατή γιατί πολιτισμό έχουμε και σήμερα. Έχει συννεφιά όπως βλέπουμε και νωρίτερα το πρωί έβρεχε αρκετά και δεν έχουμε πλάνα του Κασελάκη, η παρατήρηση τώρα είναι προς τους συναδέλφους δημοσιογράφους, με βροχή. Έχουμε πλάνα μόνο με ήλιο. Δηλαδή φόρεσα διάβροχο, δεν φόρεσα διάβροχο, πήγε γυμναστήριο, δεν πήγε γυμναστήριο. Ο πολιτισμός λοιπόν τότε εκφραζόταν έτσι, σήμερα εκφράζεται μέσα από πολλές εκπομπές και από τον τρόπο που ασκεί τη δημοσιογραφία και θα ακούσουμε τώρα πώς με ήλιο βλέπουν οι πολιτισμένοι δημοσιογράφοι τον Κασελάκη. Βγαίνει ο κύριος Κασελάκης. Βλέπετε ότι με πολύ βιαστικές κινήσεις προσπαθεί να διασχίσει το δρόμο, λίγο προσοχή. Να πούμε ότι το σκυλάκι σήμερα το έβγαλε βόλτα ο αδερφός του κυρίου Κασελάκη, έτσι δεν είναι, του Στέφανου. Όντως σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει. Αυτό είναι το μπράτσο Τάιλερ του Κασελάκη. Αυτό Tyler είναι του Κασελάκη. Ο Τάιλερ έχει πιο ανεπτυγμένο το άνω. Έβγαινε και στους δυο. Πλατάρες. Παρήγγειλε 2 πίτσα μαργαρίτα μπάφαλο, 2 πίτσα μαργαρίτα, 2 πίτσα ταρτούφο, 2 πίτσα πεπερόνι, 2 πίτσα προσούτο και 32 αναψυκτικά. Μπουάρα, άφησε την τελειβερά. 2 ευρώ ό,τι άφησε. Κυρία Χρυσούλα, τι καφέ παίρνει ο Στέφανος Κασελάκης κάθε πρωί? Φρέντο εσπρέσο σκέτο. Α, το χαϊδέψε το σκυλάκι, ε. Ναι, είναι Φάρλι, είναι 4 χρονών, είναι το σκυλάκι, το κύριο Κασελάκη. Πού είναι τώρα ο Στέφανος Κασελάκης? Πήγε πριν λίγη ώρα λίγο γυμναστήριο. Σήμερα το πρωί κατέβηκε ο ίδιος από το σπίτι του με αμάνικο. Αμάνικο. Τρέτς μπλουζάκι για να πάει στο γυμναστήριο. Κατερίνα, ναι, με τον σύντροφό του λοιπόν δεν γύρισαν στην οικία του Στέφανου και πήγαν σύμφωνα με πληροφορίες και έμειναν σε ένα ξενοδοχείο. Όταν τον ρώτησες εσύ αν κάνει βάρη ή αν τρέχει, απάντησε ότι δεν κάνει αερόβια, δηλαδή δεν κάνει την άσκηση που κάνουμε εμείς που έχουμε κιλά για να δυνατήσουμε, γιατί αυτός είναι μια χαρά δύνατος. Αυτός τον ενδιαφέρει όγκος, δηλαδή κάνει μόνο βάρη. Βλέπω τα ρούχα τους με τον σύντροφό του, δεν ξέρω αν είναι και αυτό τυχαίο, δηλαδή μαύρο πουκάμισο, άσπρο πουκάμισο, άσπρο παντελόνι, μαύρο παντελόνι. Φορά το αμάνικο μπλουζάκι και το σορτσάκι του, πηγαίνει γυμναστήριο. Μόλις πριν από λίγο επέστρεψε από το γυμναστήριο που πήγε για κάποια ώρα και μετά από λίγο ήρθε το delivery και έφερε ένα γεύμα πρωτεΐνης. Ομελέτα fitness με κατσικίσιο τυρί και protein booster. Έχουμε λοιπόν το πρωινό, λοιπόν, ακριβώς που τρώει και ο Στέφανος Κασελάκης και ο Τάιλερ. Ξεκινάει λοιπόν η μέρα με δύο fitness ομελέτες, μία για τον Τάιλερ. Με ασκάδια είναι fitness. Ακριβώς. Μετά έχουν αυτό που το λέμε chocolate protein oat. Πήγε σε μια πολύ γνωστή ταβέρνα του χωριού. Εδώ τα και βλέπουμε, εκεί ναι. Του έδωσαν να φάει σουβλάκι κοτόπουλο, σουβλάκι χοιρινό, σουτζουκάκια. Τα πήρε μαζί του πακέτο για να τα φάει στο ξενοδοχείο και να ξεκουραστεί μετά. Πόση απόσταση είναι το ξενοδοχείο? Εντάξει, επειδή δε, το σουβλάκι είναι για ζεστό, έτσι. Άμα κρυώσετε, λέει. Είναι λίγα χιλιόμετρα. Ναι. Δεν ικανοποιεί το Ευαγγελάτο. Μπήκε στη θέση του Κασελάκη ότι πήρε το σουβλάκι από εδώ. Και αν πάει να το φας μετά από μισή ώρα, δεν είναι τώρα αυτό κατάσταση. Αυτό είναι δράμα. Αυτό είναι γολγοθάς. Και πολύ καλά κάνει και το επισημαίνει. Ακούσαμε εδώ το απάβγασμα όλων των προηγούμενων ημερών. Δεν έχουμε συμπεριλάβει τις εικόνες βροχής. Είναι με αμάνικο, όπως κατέβαινε και τα λοιπά, με ήλιο και με ζέστη. Τώρα, σήμερα που έχει βροχή, φαντάζομαι θα επικαιροποιηθεί όλο αυτό το ηχητικό που ακούσαμε. Θα βάλουμε και τα διάβροχα, τις γαλότσες και όλα τα. Η υπόλοιπα κορυφαία ερώτηση μέσα σε όλα αυτά από τον συνάδελφο που λέει: «Κυρία Αντωνία, τι καφέ πίνει ο Κασελάκης?» Ρώτησε και ένα φούρνο της γειτονιάς. Νομίζω αυτό ήταν κομβική ερώτηση, γιατί μας αποκάλυψε όλο το θέμα. Το τι καφέ πίνει ο άνθρωπος που πίνει φρέντο εσπρέσο σκέτο, το μάθαμε και αυτό και νιώθουμε επαρκείς, ενημερωμένοι, να ασκήσουμε τα εκλογικά μας και άλλα δικαιώματα πια, να ξέρουμε πόσο. Δεν είναι αρχηγός, είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί και αυριανός πρωθυπουργός να τι καφέ πίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό. Όμως για τον Κασελάκη δεν τσακώνονται μόνο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, σφάζονται για την ακρίβεια, τσακώνονται και στα πάνελ. Και είναι και ενημερωμένος. Δεν έφυξε την προσωπικότητά του με την έννοια που λες για το Κασελάκη και το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι παθαίνεις. Ηρέμησε λίγο. Ναι, ηρέμησε. Τι να σου πω τώρα. Γλύκα, να σε πιάσει λίγο γλύκα. Αλλά αν θέλεις. Όχι μόνο με το σκυλί μου και με το Κασελάκη. Αν θέλεις να ακούσεις ανθρώπους οι οποίοι θάβουν ή κράζουν ή θίγουν το Στέφανο Κασελάκη, μπορείς να ακούσεις τους ομοτράπεζους του και τους συντρόφους του μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολύ. Θέλω σε αυτό το τραπέζι. Και αν μπορείς πάρα πολύ. Στο απαγορεύω. Στο απαγορεύω. Μόλις βάζεις ένα κακό υπόλοιπο. Παρακαλώ λίγο. Ας απαγορεύσεις για τη δικτατορία. Όχι. Έτσι. Είναι δικαίωμά μου. Είναι δικαίωμά μου να θέτω όρια σε αυτούς που δεν βάζουν όρια σε σχέση με μένα. Να μην μου λες σε μένα σου απαγορεύω. Δεν υπάρχει λόγος για όλα αυτά. Ελάτε. Αντρέα μου, χρήσα μου. Σου απαγορεύω να μου απαγορεύεις. Επί προσωπικού μου σου απαγορεύω. Όχι, όχι. Να τρέξεις στο 67 και να παίξεις τον παράγοντα της δικτατορίας. Έλα ρε Αντρέα τώρα. Δεν σου είπε. Έλα Αντρέα, σε παρακαλώ. Άμα μου απαγορεύεις. Παιδιά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Φτάνει. Καλά κάνει καινούργιο. Προσπαθεί να λήξει όλο αυτό τον εμφύλιο. Από όλο το περιμέναμε. Οφείλει να πιαστεί με τον Πολάκη. Και ξαφνικά πιάνεται ο Μικρούτσικος με την συνάδελφο εκεί, την κυρία στο πάνελ. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Ο Κασελάκης ήρθε να μας ενώσει. Δεν ήρθε να διχάσει. Το είπε. Φως. Δεν είπε με το που βγήκε. Και έχει αρχίσει ένας ιδιότυπος διχασμός. Έχουμε τόσους. Δεν είμαστε τώρα δεν έχουμε την πολυτέλεια σαν λαός να διχαζόμαστε. Σηκώθηκε, έφυγε ο Μικρούτσικος από το πάνελ και έπρεπε η καινούργιο μετά να κάνει μια προσπάθεια, μπας και σώσει το μικρούτσικο. Λοιπόν, Αντρέα μου, για μένα. Ότι έχω καιρό να παίξω. Αντρέα μου, για μένα, σε παρακαλώ, για μένα. Αντρέα μου, έλα μέσα για μένα, σε παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, έλα Γρηγόρη, πήγαινε λίγο να τον ήρθε. Έλα ρε, Αντρίκο. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, μας ματιάσανε που είμαστε τόσο αγαπημένοι σήμερα. Αντρέα, είναι και η υγεία σου, πρόσεχε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος τώρα να τσακωνόμαστε για τον Κασελάκη. Τους μάτιασαν. Αυτό είναι μάτι. Αυτό ένα ξεμάτιασμα ή ένας αγιασμός νομίζω θα λύσει και αυτό το θέμα. Να γίνει το θαύμα, το περίφημο, όλα λύνονται με αγιασμό. Αυτό είναι. Περάσαμε του ΕΑΜ τα χρόνια και μετά αρχίσαμε τους αγιασμούς τα μάτια. Και λύνουμε έτσι τα θέματά μας. Οπότε δεν μπορούν να λυθούν όπως πρέπει τα θέματά μας με ένα ξεμάτιασμα ή με ένα μάτι. Διχάστηκαν παρόλα αυτά εδώ οι συνάδελφοι. Διχάζεται η ελληνική κοινωνία. Ο Κασελάκης προκαλεί διάφορα. Στο ΣΥΡΙΖΑ το περιμέναμε. Τελικά ήρθε και στα πάνελ. Ελπίζουμε στην Ομόνοια αυτό το αισιόδοξο μήνυμα να τα βρει ο ελληνικός λαός. Είναι όριμος. Φαίνεται αυτό, αποδεικνύεται κάθε μήνας που περνάει όλο και περισσότερο. Θα βρούμε τη λύση και μονιασμένοι θα πάμε όλοι μαζί. Ευτυχώς στο ΕΑΜ δεν πήγαν όλοι μαζί. Γι' αυτό και κατάφεραν αυτά που κατάφεραν. Και έχουμε ένα φάρο όλοι οι υπόλοιποι, οι συνεχιστές μετά, οι επόμενες γενιές, να βλέπουν προς τα που είναι ο δρόμος που λέγαμε και νωρίτερα. Το λαός μας πάει στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καβιάρι μου, ο γυμναστηριακός είναι, τι κάνει. Πού είσαι, μορμαλάκα. Και σε παίρνω, βρε γαρχίδι και αγαμώ το τηλεφωνικό σα κέντρο. Κάνε, βρε μαλάκα, να παίρνουμε πιο εύκολα. Ήθελα να σε πάρω, έχω κάτι παλιό να σου πω. Πέρασαν 2-3 μέρες και να υποστηρίξω. Έλα, πες την παγιατούρα σου τώρα, άντε. Μαλάκα, άκουσα τον καλαμού και εκεί, μαλάκα. Δεν κάνε σωστό ρεπορτάζ. Που είπε ότι η Τατιάνα έψαχνε τα σκουπίδια, μαλάκα. Και έβαλε ένα ρεπόρτερ κακομίρι και βρήκε κάτι πάνε, βρήκε κάτι έτσι. Κατά την πλειοψηφία στα σκουπίδια τη Ελένη Μενεγάκη υπήρχαν κρέμε, μπεμπιλίνο. Δεν τα λέτε καλά, μαλάκα. Να ξέρετε τα ρεπορτάζ. Η Σκατιάνα έγλειψε και τις πάνες και έμαθε και τι είχε πάει και το μωρό, μαλάκα. Είχε πάει βατόμουρο, κεράσι και αχλάδι, μαλάκα. Μα δίνετε βατόμουρο, παιδί μου, στο μωρό και το κεράσι, να φάει το κουκούτσι. Μα, όχι, μαλάκα. Παιδιά, είναι λάθος. Έγλειψε η Σκατιάνα τις πάνες, να τα λέτε σωστά. Το βατόμουρο είναι όξινο, δεν κάνει για το παιδάκι τώρα. Όχι, του είχαν βάλει βατόμουρο και σμέουρο. Και σμέουρο. Πού το βρήκαν το σμέουρο, καλά, από πού είναι. Πού είσαι, μωρή, Λουκ, ξεκίνησες και άκουσα, άρχισα να ακούω πάλι να πούμε το. Εγώ δεν έχω πρόβλημα και γενικά ξέρεις ομοφοβικό στη μαλακή δεν είμαι τάξιο. Ναι, σε ξέρω, απλά είσαι με το Σαμαρά, εντάξει, που σημαίνει πολλά. Όχι αδερφή, να σου πω, κάτσε μαλακή, εγώ χαίστηκα, τι βάζω όλο στον κόλο του, γούστο του καπέλο, τα λαμαζαλίσαν τα αρχίδια όμως, έτσι. Μας έχετε ζαλίσει τα αρχίδια, όχι εσύ οι δημοσιογράφοι, με τον Καστελάκη και τα αρχίδια μου και τον κόμενό του, τι θέλετε ρε μαλακή και μαζαλίζετε τα αρχίδια. Καυτή υπερπροβολή. Εντάξει, κάπου ρε φίλε. Τι σκηνικό τώρα και αυτό, σαν το ποτάμι μου μοιάζει από το λίγο. Εντάξει, είναι σαν το ποτάμι, αλλά πιο εγκεκριμένο προϊόν, ας πούμε, εξ Αμερικής. Εντάξει. Δηλαδή τώρα τι θέλει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε μαλάκα, ότι εμείς είμαστε προοδευτικοί. Ναι, βρήκες και εσύ τώρα δικαιολογία να μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Κρίμα και ήσουν τόσο κοντά. Τελευταίο, καλά που το θυμήθηκα, ρε μαλάκα. Ή στον κόσμο να δω τον Κασελάκη, τον Αμερικανοτραφή και τον σπουδαγμένο στην Αμερική, έξω από την Αμερικανική πρεσβεία, να λέει μαλάκα Αμερικάνοι φωλιάδες στο λαό. Ή στον κόσμο, ρε. Καλά, αν ο Τσίπρας στο Πολυτεχνείο δεν παίρνει ούτε έξω από την πρεσβεία, μην τον δει κανένα μάτι. Η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει. Αλήθεια, έλατε. Ο Κασελάκης θα κανονίζει τριήμερο εκείνη τη μέρα. Με τον άλλον, το φίλο του, τον Κυριάκο. Πάμε στη θάλασσα. Ναι, καλησπέρα, Αποστολή. Ναι, ναι. Καλησπέρα, ο Τριαντάφυλλος από Γαλλία. Γεια σου, Ντάφη. Είμαι και καλά, πώς είσαι. Όλα καλά, εσύ. Με όλα αυτά που γίνονται εκεί πέρα στην Ελλάδα, την παλεύεις. Δηλαδή, έχω ακούσει κάτι μαλακίες τώρα για την Κασιλιάδα εκεί πέρα, δηλαδή. Κασελακιάδα, όχι Κασιλιάδα, Κασελακιάδα. Α, είναι Κασελακιάδα, συγγνώμη. Ευχαριστώ που με διορθώνεις πάντως, γιατί εγώ εδώ πέρα, εμείς εδώ πέρα στη Γαλλία, τα ακούμε και όλα όπως πρέπει, καταλάβει. Εσείς έχετε Μακρόν και αυτό φτάνει. Πρέπει στο γάμι το Μακρόν. Εσείς είστε ψολοβρόνιδες, να πούμε. Εντάξει, απολύουν ένα και κατεβαίνετε στους δρόμους. Δεν παναχαιστείτε, κοιτάξτε εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται. Βλέπουμε τι γίνεται, φίλε μου, και είμαστε περήφανοι να πούμε για την Πασχολαστική. Πρόσεξε. Για το 1,5 εκατομμύριο που κατέβηκε στους δρόμους, να πούμε προχθές με το Πάμε. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε, φίλε, θα βλέπουμε αυτά τα πράγματα από εδώ εμείς. Δεν είμαστε, να πούμε, πώς το λένε, τελείως τυφλοί. Τυφλοί είμαστε στα ΜΜΕ, ξέρεις εσύ, και στο Άβαρο Δέλτα. Αλλά δεν είμαστε ποτέ τυφλοί να πούμε στο κίνημα. Το κίνημα και το κόμμα το παρακολουθεί πολλοί κόσμος εδώ πέρα. Και είμαστε και περήφανοι να έχουμε και το κόμμα να εξυπόμεσου. Γιατί είναι και το μοναδικό κομμουνιστικό κόμμα σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλο, για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Στη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και φυσικά στην Ευρώπη τα έχουμε διαλύσει όλα. Αυτά τα παλιά κουμούνια τώρα. Κατάλαβα. κατάλαβες τώρα. Όλοι προχωράνε. Εδώ η αριστερά ακουμπάει πλέον τη δεξιά. Έχουν γίνει οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι. Και το κουκουέ ακόμα εκεί. Ευρωατλαντισμός και λυκοσυμμαχία. Α, μου στο διάλογο πια τέλειωνε. Εξυγχρονίσου. Μπούμερ, κουμούνια έχουν γίνει. Έτσι, πέστα, πέστα. Ή έχουν κρατήσει οι άνθρωποι να έχουμε γραφική. Δεν το συζητάμε. Άστο. Μα να ζητά τώρα δηλαδή, α πούμε, ξέρω εγώ, ακόμα προχθέ, α πούμε, στη Βουλή να έχουν να πούμε πώ είναι τα παιδιά να πούμε στην ικανοποίηση τη αδική, α πούμε, ξέρω εγώ, παιδαγωγού. Μα σε παρακαλώ, αυτά τα πράγματα είναι μπανάλ. Τέλο πάντων, φίλε μου, χαίρομαι πολύ που ακόμα την παλεύετε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σα ακούμε και από εδώ. Συνεχίστε, μη σταματάτε καθόλου να του τρολάρετε και πόσο μάλλον τη βλακία να πούμε τον ταξιτζίδο να πούμε πώ άκουσα χθε. Τι λέει, έγραψε ο άνθρωπο. Θα μα σου λέω, έγραψε, έγραψε. Ποιο ρε. Το ταξιτζίδο που βάλανε που άκουσα χθε προχθέ, όταν δεν άκουσα. Τι έλεγε. Έλεγε να πούμε τα δικά του εκεί πέρα για το Καστελάκι να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ να πούμε. Τέλο πάντων, να σου βάλει το ταξί να δουλέψει, α πούμε, ξέρω εγώ και σένα. Τέλο πάντων, άνθρωπο είναι αλλού.